zouden zien. En €140.000, dat is de waarde van de trekker van loonwerker Arjan Kriesels uit Duiven. Zijn trekker bleek gestolen te zijn door dieven afgelopen week. Afgelopen donderdag zag de duiven naar het voertuig staan in een sloot. De dieven hadden alles tot in de puntjes uitgedacht. Zo waren ze de nacht voor de diefstal ook al op het terrein geweest om de omgeving te verkennen. Maar gelukkig voor Kriesels hadden ze zich op de sloot niet voorbereid. En dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van afgelopen week. Luister naar NPO Radio 1, Skik hoorde je en op fiets. Fries. Het is vandaag de internationale dag van het koor. En daarom trok verslaggever Boukje van der Vos er afgelopen week alvast op uit. Ze ging op een kweeste, bezocht de tempel van de koormuziek. En raadpleegde zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen om een brandende vraag te kunnen beantwoorden. Namelijk, wat gebeurt er met je als je met andere mensen samenzingt? Erik Scherder, u bent hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U weet alles over wat muziek doet met onze hersenen. We hebben net samen een stukje gezongen. Wat is er gebeurd in ons brein? Ik vond het een hoogtepunt in mijn eenvoudige bestaan. Nou, de stressfactor was enorm, omdat ik dacht, oh joh, daar maak ik niks van. Nou ja, kijk, het is samen zingen. Wat ik toen meteen merkte is dat ik het totaal niet synchroon ging met u samen. Dus je probeert het wel. Je wil dat synchroniseren. Dus het zal zeker netwerken bij mij actief hebben gemaakt die dat ook echt proberen te doen. Uh-huh. En dat vind ik op zich mooi, want dat zijn ook vaak netwerken die überhaupt helpen met controle hebben over de dingen die je denkt en uitvoert. Mm-hmm. En dat is natuurlijk in bepaalde omstandigheden juist ook heel fijn dat je controle krijgt over de dingen die je doet en of die je overkomt. Denk aan een ziekte die je overkomt waarvan je denkt, nou, dat moet ik allemaal ondergaan. En kan ik er zelf ook nog iets aan doen? Heb ik ook nog een beetje C hè, in het verhaal, dan kan dat natuurlijk, dat zie je uit koren wel, dat die kracht van dat koor, het zingen, mij kan helpen om te denken, ja, door dat zingen heb ik een beetje, in ieder geval wat meer grip op mijn emotie, op mijn gevoel erover. Ik doe ook mee. Hè. Dat is natuurlijk wel enorm belangrijk als je dingen voor je hebt die je nog moet ondergaan. Dus wij voelden dat net misschien ook een beetje controle. Ik voelde enorm veel controle. Ja. Vooral verlies. Hé, hey, Marlene? Dank je. Ja, zeker. Aangenaam. Ja. Welkom, dit is de artiesteningang van het Concertgebouw. Oh, cool. In Amsterdam. Nou, we gaan er binnen, hè? Ja? Ja. Er hangen allemaal foto's. Ik ben Marlene Goldstein. Ik zing alt in het Nederlands Kamerkoor. Ja, en dat Nederlands Kamerkoor zou dus komende week het Weihnachtsoratorium van Bach te horen brengen hier. In het Concertgebouw. Dat kon door de avondlockdown helaas niet doorgaan. Jij zingt nu alleen, Marlene. Maakt het veel verschil? Voor mij scheelt dat enorm. Ik zing echt het liefst in een groep. Ik vind het gewoon veel fijner om mijn stem eigenlijk in iemand anders stem te zetten. Of dan samen een kleur te zoeken die precies past. Dat vind ik veel leuker met anderen dan in mijn eentje. Erik Scherder, Marlene zegt dat ze veel liever met anderen zingt dan in haar eentje. Waarom, denkt u? Ja, ik denk dat dat zeker te maken heeft met wat we net noemden. Het zijn dat je, als je met elkaar zingt, komen er ook allerlei hormonen vrij, zoals oxytocine, onder andere, maar ook je opiaten. Oxytocine, wat is dat? Oxytocine is eigenlijk een knuffelhormoon, zeg maar. Het hormoon wat zorgt dat je met elkaar je verbonden voelt. Empathie. Liefde voor elkaar, net hoe je het wil noemen eigenlijk. En dat is wat gebeurt als je met elkaar zingt. Omdat je, ja, je doet het met elkaar. Je wilt synchroniseren zoals we het net al geprobeerd hebben. Waar de kant is lukt. Maar je gaat het wel proberen. Het is echt een mooie poging. Als er natuurlijk ook dat gaat lukken. Dat je merkt, yo, dat klonk goed, man. He, dan krijg je een beloningsgevoel. Nou, in dat beloningsreward-systeem, het beloningssysteem in je brein, zitten heel veel kernen, heel veel gebieden. En die hebben een enorme bijdrage. En iedere eigenlijk unieke bijdrage. En een van die kernen is de nucleus accumbens. En die draagt bij in super gemotiveerd worden. Verlangen naar. En in die accumbens zitten ook onder andere receptoren voor oxytocine, maar ook voor opiaten. Dus dat geluksgevoel wat je dan krijgt, omdat het lukt met elkaar. Nou, dat zijn die opiaten? Niet in eentje zien. Opiaten, ja. Dus morfineachtige stofjes. En die geven dat geluksgevoel. En die zorgen ook voor in die kern dat je dus verlangt naar de volgende keer. Ja, dat wil ik gewoon. Dit is fantastisch. Ja, dus verslaafd eigenlijk misschien een beetje kan je aanraken. Ja, dus de craving komt daar zeker vandaan. Ja. Ja. Ja, hier is het podium. Ja. Wij zitten onder het podium nu. Ja. Daar zit dan, als het met orkest is, zit het orkest al op het podium. Dus ja, op een gegeven moment staat iedereen hier klaar. En dan gaan we naar binnen. En dan doet hier de suppost meestal de deur open. Nou, dit is dus de grote zaal van het Concertgebouw. Wauw. Ja, dat blijft altijd heel indrukwekkend. Hoe vaak je er ook komt. Podium op. Dus, en jij staat dan daar. Je kijkt naar het publiek. Het gaat goed, want jullie kennen het allemaal door en door en door. Ja. En wat gebeurt er dan? Hoe voelt dat? Nou, volgens mij bestaan er... Ja, er bestaan ook mensen die houden niet van Bach. Die bestaan. Maar volgens mij vindt iedereen het altijd heel fijn als dat het Weihnachts met het beginkoor, als dat begint. En dan als je het zelf dus heel goed kent en er zitten ook hele virtuose koorstukken in, dan hoop je dat het net zo overkomt op het publiek als dat je het zelf ervaart. Maar dat is dus heel vaak niet zo. En heb je kippenvel wel eens? Ja, ik heb heel vaak kippenvel, maar dat is niet het. Ik ben nog steeds gewoon door bepaalde stukken en door heel veel muziek kan je heel erg ontroerd raken of geraakt worden. Maar het is wel natuurlijk ons vak. Dus ik kan niet denken, oh, wat sta ik hier prachtig. Dit te zingen. Je moet gewoon heel goed alles op het juiste moment doen. En als je weet, oh, nu komt dat akkoord, of er komt dat deel uit een bepaald stuk komt nu, dan weet je dat. Ja, soms kan ik niet meer verder zingen, bij wijze van spreken, omdat het gewoon altijd mooi blijft. Voelt het dan echt als een soort brok in je keel? Nou, maar er zijn gewoon inzetten of maten in werken die ik altijd ontroerend blijf vinden. Dat kan ik niet eens. Dat is dan natuurlijk omdat hoe dat geschreven is. Wat je niet eens hoort als je er buiten zit. Maar als je dan erin zit, dan kan ja, ik kan nog steeds wel. Dan komt dat wel binnen of zo. Ja, dat blijft eigenlijk altijd. Die ontroering die Marlene beschrijft, waar komt dat gevoel vandaan? Nou, die emotie van de muziek is ontzettend lastig te beschrijven. Dus dat klinkt heel gek, want je denkt, ja, maar je ziet toch die hersengebieden actief worden. Maar dat is niet de verklaring. De verklaring is, waarom voel je nou die emoties? Of waarom voel je een shivering en dergelijke? Een huivering op je, de rillingen over je rug of je natte ogen. Nou, dat soort diepe emotie, dat doet de insula heel erg aan mee. De insula is een gebied een beetje aan de zijkant van je hersenen. Okay. Onder de temporale lob, onder de frontale lob. En dat gebied ontvangt alles wat je uit je lichaam voelt. Dat komt daar binnen. Maar die ontvangt ook alle auditieve informatie, dus wat je hoort. Dus dat komt daar samen. En het is een gebied wat enorm beschreven is in dat diepe emotionele verwerken. Maar juist omdat het er samenkomt, kan je ook dat diepe gevoel krijgen van, bij die muziek voel ik die shivering. Maar dat is maar een verklaring. Een andere verklaring is associatie. Dus als zij zegt, ik heb gezongen en het was precies een mooi moment ook. Ik voelde me gelukkig, want het lukte. Ja, dan kan zij dus terugdenken aan zo'n moment. En dat is dan de associatie met dat fijne moment toen ze dat zong met die mensen. Ik blijf het eigenlijk elke dag dan heel erg bijzonder vinden dat je dat weer mag uitvoeren. Dat heb ik ook met de Matthäus. Dus met het Weihnachts, met Kerst en de Matthäus, met Pasen. Of die periode. Vind ik eigenlijk nog steeds heel erg leuk. Je hoorde verslaggever Boukje van der Vos in gesprek met Marlene Goldstein, alt in het Nederlands Kamerkoor. En je hoorde ook hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. so hard and feel fine. All I need, plastic teeth, a bucket full of speed, and I'm full of the heat. The groovy little lady seems I'm wasting her time. I don't want time, move back to crime. And people say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I'm never. You know that I'll never be clever. I'll never be clever. Je hoorde Herman Brood en Never Be Clever hier bij NPO Radio 1. Daar beschadigt hij zijn auto, de voormalige Red Bull Racer. Bij het programma Fris hoor je al jaren de Formule 1-update natuurlijk. Dat alle andere programma's nu ook eens een keertje interesse hebben in het hele Formule 1-spektakel. Dat is natuurlijk mooi, omdat onze Max het zo goed doet. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij afscheid nemen van de koningsklasse in de autosport. Sterker, we doen er zelfs een schepje bovenop. We hebben namelijk live contact met Abu Dhabi. Daar zit Daan de Geus, verslaggever bij het Formule 1-magazine. Daan, goedemorgen. Ah, dat is mooi. Ik hoor ook echt dat je daar zit, want we hebben wat vertraging. Dat maakt het altijd extra spectaculair wat mij betreft. Jij bent daar dus in Abu Dhabi. Hoe was het afgelopen dagen daar? Het voelde eigenlijk lang tot een soort stilte voor de storm. Maar eigenlijk gisteren merkte je wel dat toch... een climax is natuurlijk nog niet te noemen, want de race moet nog gereden worden. Maar dat echt de spanning er vol op stond. En dat Verstappen natuurlijk een geweldige dag had door de pole position te pakken. En er hing echt een soort energie gelijk om dat hele Red Bull-kamp heen in battle. Ja, en de titelstrijd is door die knotsgekke race van vorige week spannender dan ooit. Hij gaat vandaag plaatsvinden. Even voor wie het niet heeft meegekregen, kun je kort samenvatten wat er toen is gebeurd vorige week, vorig weekend? Ja, het was eigenlijk wat je zegt, een knotsgekke race. En de race werd eigenlijk meerdere malen waren de herstarts, wat natuurlijk altijd heel spannend is. En Verstappen die haalde zich wel in ieder geval de aandacht van de wedstrijdleiding op zijn hoofd. Door bij één start de boel af te snijden, zo vonden ze. Ja. En vervolgens in een later duel met Hamilton, Hamilton een beetje buiten de baan te dwingen. En daar werd hij beide keren voor bestraft. En op het eind van de race moest hij eigenlijk zijn plek teruggeven aan Hamilton. Dus toen ging Verstappen vrij langzaam rijden. Mm. En toen reed Hamilton in één keer achterop bij hem. En ook daar kreeg Verstappen nog een tijdstraf voor. En uiteindelijk won Hamilton de race en werd Verstappen tweede. En nu staan ze precies gelijk qua punten. Ja, dat is ontzettend spannend. De race van vorige week was eigenlijk het voorbeeld van een harde strijd. Het lijkt dit jaar ook dat er veel meer met verwijten wordt gestrooid dan de andere jaren. Hoort dat erbij, vind je? Ja, dat hoort er wel bij. Maar wat je zegt, het gebeurt dit jaar wel meer dan ooit. Dat komt natuurlijk omdat die titelstrijd zo spannend is. Maar er zit ook wel een beetje, er is respect. Maar er zit ook wel een beetje nijd tussen de beide teams, Red Bull en Mercedes vooral. En de teambazen Horner en Wolff zijn eigenlijk vooral in de media heel erg bezig geweest met elkaar vliegen, afvangen en steken onder water uit te geven. En dat heeft eigenlijk die hele strijd nog eens extra op scherp gezet naast hoe hard Verstappen en Hamilton op de baan vechten. Ja, en puur als je naar de sport kijkt, jij als raceliefhebber, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Ja, dit is een titelstrijd voor de eeuwigheid, denk ik. Deze jaren worden er veel vergelijkingen getrokken met bijvoorbeeld de historische duels tussen Senna en Prost of Hill en Schumacher. Hunt en Lauda, wat misschien iedereen wel kent uit die film Rush. En ik denk dat we over 20, 30 jaar misschien wel een film van deze titelstrijd te zien krijgen. Want het is echt eentje voor de geschiedenisboekjes. Ja, want wat kunnen we van de race verwachten? Verstappen staat dus op pole, dus die begint vooraan. Dat was eigenlijk wel een beetje een verrassing, want in de trainingen leek Mercedes toch iets sterker. Maar ik denk wat je niet kan vergeten is dat in Saoedi-Arabië leek Verstappen ook pole te gaan pakken. Dat lukte toen niet door een crash. Maar alsnog was Red Bull toen in de kwalificatie heel sterk, maar was Mercedes sneller in de race. Dus dat Verstappen op pole staat is super mooi en een goede uitgangspositie voor hem en al zijn ja, voor alle Nederlandse fans, zullen we maar zeggen. Maar je kan Hamilton en Mercedes zeker niet uitvlakken. En dat doen ze bij Red Bull ook absoluut niet, hoor. Ze weten dat ze echt nog wel een flinke strijd te wachten staat in de race. Ja, ja. En even voor de mensen die niet alles van Formule 1 weten. Trouwens, sinds vorig weekend is iedereen in Nederland volgens mij Formule 1-expert. Maar pole position, dat is de beste startpositie, toch? Dat is, ik geloof gisteren beslist wie dat is, toch? Ja, klopt. Dat is gisteren in de kwalificatie beslist. En als je op pole staat, dan sta je dus op de eerste plek. En Hamilton staat dus naast Verstappen op de eerste rij op plaats 2. En mocht Max nu kampioen worden, wat we natuurlijk hopen, hoe denk je dan dat Lewis Hamilton zou reageren? Want hij staat niet altijd bekend om zijn supersportieve reacties, toch? Nee, klopt. Vooral over de boordradio, die je tijdens de race vaak kan horen op tv. Wil hij nog wel eens een beetje klagen eigenlijk. Hè? En een beetje zijn ongenoegen uiten. Dus ik denk dat je dat inderdaad echt wel kan verwachten. Dat je hem op die manier gaat horen. Maar na de races, als hij uitstapt, is hij meestal best wel snel redelijk zen eigenlijk. En er is ook wel een soort van onderling respect dat ze elkaar ook wel gewoon credits geven als ze vinden dat de ander het goed heeft gedaan. Dus ik denk dat je wel een sportieve reactie kan verwachten. Dat zag je ook gisteren wel na de kwalificatie. Toen feliciteerde die Verstappen. Toen zei hij ook, hij verdient het gewoon. En dat was ondanks dat Hamilton toch wel werd uitgefloten door de Nederlandse fans op de tribune daar. Ja. Helder, wij hebben met de redactie een beetje zitten speculeren. Vooral Sjoerd, ons redactielid, die is daar gek op. Hij is een enorme Max Verstappen-fan, natuurlijk net zoals wij eigenlijk allemaal. Maar hij zei, stel nou, Max en Lewis die staan gelijk in punten. Dat is natuurlijk aan de hand, maar Max heeft meer overwinningen. Dus stel nou, als ze allebei geen punten halen, dan is Max kampioen. Zal Red Bull dan uitschakeling van Lewis Hamilton als noodgreep kunnen gebruiken in dat geval? Nou, ik denk niet dat je een situatie gaat zien waarin Verstappen echt moedwillig eraf beukt of eraf peert. Zeker niet gelijk bij de start. Maar wat Verstappen natuurlijk wel, die reputatie die heeft hij wel, is dat hij echt met hand en tand zijn plek verdedigt. Dus krijg je inderdaad een situatie waarin Hamilton sneller is en vol op jacht is op Verstappen. Ja. Dan denk ik dat je hem wel kan rekenen op een herhaling van vorige week qua felle duels inderdaad. En met Verstappen die echt de grens opzoekt en er misschien wel overheen gaat. Ja. Daan de Geus, verslaggever bij het Formule 1 magazine, bedankt. En heel veel succes en plezier en succes met het in bedwang houden van de zenuwen vanmiddag. Komt goed, dankjewel. Joep. Sometimes I feel like I'm a woman kicking as a raisin, thunder burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never feel shitty. Cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me back to a mind. The world ain't so dumb and it's all in our minds. En Wonder Woman. Fris. Zoals elke week duiken de redacteuren van dit radioprogramma in het medianieuws. En ze brengen je de feiten die de nieuwsoverzichten net niet hebben gehaald. Gerwin en Boukje die geven je het overzicht van het medianieuws van afgelopen week. Het Fris Mediajournaal. Met Gerwin Visser en Boukje van der Vos. Zometeen geven we je een inkijkje in de keuze van het Songfestival. Maar eerst nieuws over de Martijn Krabbé van de jaren 80. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen. Maar Huisman zelf schittert in de rol als reclamebord voor een stoellift. Is hij niet te beroerd om de nieuwe generatie onderuit te halen? Huisman denkt namelijk dat Ronald Molendijk, de muziekkenner in Shownieuws, een plekje op de Nederlandse televisie heeft gekregen vanwege zijn goede vriend Erland Galjaard. Een belangrijke man binnen Talpa en ook de man van Wendy van Dijk. Ja, en het is, of ja, beter gezegd was, een van de meest populaire podcasts van Nederland. Man, man, man, de podcast van Domien Verschuren, Bas Louise en Chris Bergström. Maar ze gaan stoppen na 7 seizoenen met hun podcast waarin ze onderzoeken over hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Ja, het is zeker dat de podcast gaat stoppen en ze maken nog wel de theatertour af waar ze middenin zitten. Maar misschien komen ze ook nog wel terug met een nieuwe reeks waar, ja, misschien gaan onderzoeken over hoe vrouwelijk ze zijn. Ik weet het niet. En met nog minder dan 2 weken tot kerst mag een haardvuur niet ontbreken. Dat moet ook de gedachte zijn bij SBS6, want daar wordt geen Frozen of Home Alone uitgezonden, maar een 4 uur durend haardvuur. Dit zei tv-orakel Angela de Jong erover op deze zender, Radio 1. Daarbij is het begreep ik een soort 4 uur durende reclamespot voor een bepaalde supermarktketen met wie ze een deal hebben gesloten. Dus ik neem het allemaal voor waar aan, hoor. Dat de zenderdirecteur vertelt dat ze een keertje geen winst willen maken en dat ze vinden dat mensen bij elkaar aan tafel moeten gaan zitten en spelletjes moeten doen. Maar neem voor mij aan, dat telt 1 ding bij commerciële televisie, dat is altijd geld. Het is in ieder geval een leuk kerstcadeau van SBS6 voor de concurrentie. Ja, en van kerst is het natuurlijk een kleine stap naar Songfestival Update. Met Gerrit-Jan Kooijman. Het gaat er al de hele week over. Stien, of S10, zoals we er ook wel kennen. De bekendmaking klonk zo. Het geeft mij moed. Muziek is voor mij het allerbelangrijkste wat er bestaat. Voor wie diepe dalen kent, of hoge pieken. Voor wie danst voor de spiegel of liever in de schaduw blijft. Ik ben Estien en ik doe namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. En we kennen Estien onder andere ook van dit nummer. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Gerrit-Jan, denk je allereerst Estien? Doe eens een point, wat wordt het? Ik denk dat het een hele logische keuze is. Hoewel het verrassend is misschien voor velen. Zoals de eerste tweets waren natuurlijk gelijk weer wie. Ja. Maar het laat zien dat we sinds 2013 voor een singer-songwriter gaan die op hun eigen manier een liedje vertelt en een eigen stijl heeft en een eigen pad bewandelt. Dat heeft ons eigenlijk al de winst opgeleverd met Duncan. Maar als je kijkt naar de winnaars van de afgelopen jaren, een Maneskin, een Netta, een Salvador Sobral en Duncan, is dat waar Europa voor gaat. Ja. En lijkt me dit een hele logische keuze. Oké. Want als we even kijken inderdaad hoe we dan bij die keuze zijn gekomen. Want ik las online berichten dat Maan en ook Jaap Reesma in de race waren. Zij waren best pissig, begreep ik een beetje, dat ze niet zijn geworden. Hoe wordt het allereerst bepaald wie dan nu dan S10, wie dan naar het Songfestival gaat? Nou, hoe werkt het nou? Alle liedjes die na 1 september zijn uitgebracht wereldwijd mogen meedoen aan het Songfestival. Hoe we dat in Nederland doen is, je moet voor 1 september een liedje hebben opgestuurd naar de AVROTROS. De AVROTROS is namens Nederlands de omroep die het organiseert. Ja. En zij kijken met een selectiecommissie daarna wie het beste liedje heeft. Oké, maar zo'n selectiecommissie, wie zit er daarin? Weten we dat? In de selectie, Dat weten we zeker. In de selectiecommissie zitten Koen Swijnenberg en Sander Lant. Ik ga met de twee radio-dj's. Ja. Joyce Hoedelman, zij is online baas bij Avrotros. Jan Smit en Cornel Paas en Erik Stade, de baas van de Avrotros. Oké. En weten we ook, zij bepalen dus, maar op basis van wat zij bepalen, is het gewoon hun smaak? Of hebben zij een checklist? Hoe moet ik dat zien? Nou, er zijn een aantal voorwaarden waar het liedje aan moet voldoen. Hè? Het moet niet uitgebracht zijn voor 1 september. Het mag maximaal 3 minuten duren en het moet onderscheidend zijn. En het fijne is dat deze selectiecommissie krijgt heel veel liedjes binnen. Maar wat ze doen is, ze kijken echt naar de liedjes. Ze kijken echt naar wat is het beste liedje. Welk liedje overtuigt ons het horen we de afgelopen jaren met Jean-Gu, met Duncan. Okay. En nu ook weer met Esteem. Dat komt zeker gedeeltelijk meer op smaak. Maar als je kijkt dat Jan, Koen, Sander en Jan natuurlijk weten wat er speelt in de wereld. Waar gaan de muziekstijlen heen? Wat is op dit moment hip? Dan kijken ze daar ook naar. Want daar moet je soms heel erg van wegblijven. En dat is misschien een reden waarom ik in mijn onderbuik denk dat bijvoorbeeld Jaap en Armin zijn afgewezen. Omdat als ze misschien iets gemaakt hebben wat lijkt op iets wat nu in de hitlijsten staat, dat is niet traditioneel iets wat het goed doet op het Songfestival. Het Songfestival toch een soort van zijn eigen ding. Ja. Plus, waar je natuurlijk de rekening mee houdt, Esteem die dit jaar gaat in het Nederland. Gaat in het Nederlandstalig. En dat is een hele toffe zet. Want afgelopen jaar in Rotterdam was 4 van de 5 nummers die uiteindelijk in de top 5 belanden van de puntentelling, waren nummers niet gezongen in het Engels, maar in hun eigen taal. Kortom, Europa is hier weer klaar voor. En dus denk ik dat het een hele goede set is dat we voor iets Nederlandstalig zijn gegaan. Als we weer kijken naar hoe het bepaald werd. Vroeger, tenminste nog in mijn jeugd, de stemrondes. Ik heb even een fragment bijgepakt hoe dat toen klonk. Oh, het gaat hier. Het is een chaos in de studio, dames en heren, mensen thuis. Maar ik krijg hierdoor dat u toch echt moet gaan kiezen. Dus ik wil dat u nu die knoop doorhakt. Gaat u voor Loeks of gaat u voor Sineke? Ik hoor niks. Ja, ik vind dat echt vervelend hoor. Ja, dat vind ik. Ik vind het ook heel vervelend dat ik het u moet vragen. Maar als u het niet kan beslissen, dan ga ik terug naar de jury en dan vraag ik het de jury. Nou, Sineke. Ja, dit was dus echt met publieksjuur en alles erbij, Gerrit-Jan. Het Nationale Songfestival, hè, wat we tot 2012 deden. Maar ja, als je er rekening mee houdt dat tussen 2004 en 2012 we nooit de finale hadden. 2012 voor het laatst met Joan Franka natuurlijk. En toen in 2013 Anouk ervoor koos om te zeggen ik wil wel gaan. Dus hebben we terug gaan naar een interne selectie. En ik denk dat misschien wel een wijs besluit is. Als we kijken naar het buitenland. Volgens mij wordt in Zweden, weet ik uit mijn hoofd. Daar wordt volgens mij is ook echt een grote show. Daar wordt echt maanden naartoe geleefd. Weet je hoe dat in de rest van het buitenland gaat? Ja, kijk, elk land doet het anders. Bijvoorbeeld inderdaad, als je kijkt naar Zweden. Zweden doet het op een manier waarin er eigenlijk 8 weken lang de grote televisieshow wordt gehouden. Waarin elke grote artiest meedoet. Okay, bijvoorbeeld okay. In Nederland een Maan mee zou doen. Een Marco Borsato, een Armin van Buuren, een Snelle, een Suzanne en Freek, die allemaal mee zouden doen en allemaal er willen voor zorgen dat zij met hun liedje die kant op gaat. Maar andere landen doen het net zoals wij, compleet intern en maken gewoon in één keer bekend, dit is ons liedje en ons inzending. En op dit moment weten we pas 4 artiesten en 1 liedje, dus we hebben nog iets van 95 dagen tot alle leaks bekend moeten gaan. Dus er moet wat tempo inkopen vanaf januari. En Gerrit-Jan, even vooruitkijken ook nog. Volgend weekend het Junior Songfestival. Jij bent er ook bij. Wie zijn daar de grote kanshebbers? Ja, dat is een beetje verschillend. Hè? Zeker het Junior Songfestival. Je weet daar helemaal niet waar zeker de kijkers en de jury op gaat stemmen. Wij sturen natuurlijk de ontzettend lieve en talentvolle Ayana met een liedje over hoe ze haar familie in het buitenland mist. Maar mijn positieve uitblinkers zijn toch echt wel Armenië met het liedje Kwami Kwami. Noord-Macedonië en Frankrijk zijn 3, denk ik, die je heel erg in de gaten moet houden aankomende zondag 19 december in Parijs. Het grote Junior Songfestival met ook daarin weer te zien Barbara Pravi van Frankrijk. Oké, die is er ook bij. De Voilà, Voilà. Zeker, zij gaat optreden in de pauze en de show wordt geopend door groot Frans DJ-duo Offenbach. Dus dat wordt een geweldige show live vanuit Frankrijk. En live te volgen op NPO 3 is dat. En de komende tijd wordt natuurlijk steeds meer bekend over wie we in Turijn in 2022 terug gaan zien. Gert-Jan Kooijman, dankjewel voor deze update. Graag gedaan en laten we hopen dat we snel kunnen praten over het nummer van S10. Dus, ja, snel. Weet je al wanneer dat komt eigenlijk, heel kort? Wanneer we dat kunnen verwachten? Ja, we weten nog niet precies wanneer. Het vermoeden is toch ergens in januari worden. Je weet het nooit. Oké, nou, bellen we je dan weer. Dankjewel, Gert-Jan. Graag gedaan. Je hoorde Gerrit-Jan Kooijman van de Dingedong podcast. En je hoorde ook redacteuren Boukje van der Vos en Gerwin Visser. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Leuk, Michael Bublé, Holly Jolly Christmas. Ik heb die hele plaat trouwens van Michael Bublé. Met alle nou ja, hij heeft het allemaal kersthits gecoverd. Eigen liedjes gemaakt. En dat is lekker om te luisteren. Het enige nadeel is, je wordt na een half uur wel een beetje sentimenteel. Dat is wel echt het probleem ervan. Je luistert naar Fris, NPO Radio 1. Redacteur Boukje van der Vos was eerder al in dit programma te horen in het Concertgebouw natuurlijk. En net hoorde je haar in het Mediajournaal. En ze zit hier ook in de studio om het nieuws en de telefoon en de Radio 1-app in de gaten te houden. Ik ga even zoeken met jouw microfoon waar je zit. Ja, hier zit hallo, ja. Hallo. Hallo. Boukje, goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet er een tikkeltje vermoeider uit dan vrijdagmiddag op de redactie. Is er wat? Nou ja, ik weet niet. Heb jij geslapen voor de uitzending? Ja, zeker. Ja, ja, nou, ik probeer dat dus ook altijd. En nou, ik kon deze keer gewoon echt de slaap niet vatten. Ik had iets gelezen en ik lag er echt wakker van. Wat was dat dan? Ja, dat was een artikel van de NOS. En de kop die ging zo. NS neemt na 46 jaar afscheid van allereerste sprinter. Wiebeltreintje zonder airco. Ach. Ja. Ja, want gisteren was het dus de allerlaatste dag dat het model SGM, de allereerste Nederlandse sprinter, door het land sprintte. In maart 1975 rolde hij uit zijn fabriek. En dat heeft hij dus 46 jaar lang daarna volgehouden. En de laatste rit dus gemaakt, waar gaat hij dan nu heen? Ja, heel veel treinen van dat model die worden in stukjes gehakt om hergebruikt te worden voor verse treinen. Maar die sprinter die gisteren als allerlaatst de dienstregelingen uitreed, er zijn filmpjes, hele dramatische filmpjes gemaakt, dat hij zo de mist in verdwijnt. Oh. Ja, echt, ik kreeg een brok van in mijn keel. Wat een theater. Ja. Ik snap wel dat je wakker hebt gelegen als je die beelden, zijn schokkende beelden natuurlijk. Ja, ja. Die krijgt dus wel een heel mooi speciaal plekje in het Spoorwegmuseum. Oh, maar dat is een hele mooie plek. Dat ja. is bij mij in Utrecht. Maar het was dus een onrustige week voor de treinspotters en voor jou eigenlijk ook. Ja, nou ja, die treinspotters die waren natuurlijk helemaal rep in rep en roer om die oude treinstellen nog één keer te kunnen spotten. Nog één keer erin te kunnen zitten, op de foto te zetten. Nou, je weet het. En de NS die heeft ook zelfs één treinstel laten bestickeren met de tekst sprinter na 46 jaar uitgesprint. Oh, en staat hij ook met die stickers in het museum zometeen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook eigenlijk niet of dat nou datzelfde treinstel dan is. Maar, doet er niet toe. Ik ga kijken binnenkort. Ja, het is een mooi sentimenteel gebaar in ieder geval. Ja. Maar nou, ik krijg dat dus niet uit mijn hoofd. Het zit me niet lekker. Want ik heb dus het gevoel, ik weet niet of je dat kent, maar dat ik die sprinter als trein nooit echt genoeg heb weten te waarderen. En nou gaat deze dus die allereerste met pensioen, de bijenkoningin van de sprinters, zat ik te denken. Ja. En dan kan ik hem nooit meer vertellen hoe dankbaar ik hem eigenlijk ben. Je hebt wat gemaakt, hè, geloof ik. Want ik zag een hele tekst. Ja. Ik zag net dat de printer, dat de toner zelfs op is. Ja. En jij hebt ook een muziekje erbij, wat graag... Ja, Nou, het is een brief. Dus die wil ik nu graag even op Radio 1 hier voorlezen, zodat die sprinter het ook hoort. Is dat goed? Zeker, de microfoon is voor jou. Ja. Oké. Lieve sprinter. Ik heb het eigenlijk nooit zo op je gehad. Ik wilde altijd met je snellere collega's mee, die misschien ongevoelig, maar wel zo efficiënt door het land heen weten te suizen. Volgens mij zien zij die kleinere stations vaak niet eens. Die veranderen gewoon in strepen achter hun smoezelige raampjes. Maar altijd als ik de trappen van het perron opdenderde om zo'n trein te halen en dan zag dat ik te laat was en dat ik dan nog uitgepunt achter de gele staart van zo'n intercity aanrende en nog wacht riep naar deuren die al lang dicht waren, dan keek ik om en dan stond jij al voor me klaar. Je liet me dorpen en steden zien waar ik nog nooit was geweest, leerde me met je metalen omroepstem hoe ze heten. En toen we samen naar Den Haag gingen, kwam ik te weten dat de Laan van Nooi dus eigenlijk die van Nieuw-Oost-Indië is. Je was een vriendelijke trein. Je had veel geduld in een wereld en een vakgebied waar alles om haast draait. Waar de intercity langs de steden waait en als een soort ritssluiting het spoor soms open lijkt te willen scheuren, gleed jij gewoon rustig op je gemak van dorp naar dorp. Je hebt ontzettend veel gezien in al die jaren. Boze mensen, huilende mensen, gelukzalige mensen en slapende mensen, dronken mensen. Ze lieten dingen achter en jij bewaarde het voor ze. Of je gaf ze door aan iemand anders. Ze hebben wel eens op je getekend. Ze hebben heel veel koffie gemorst en andere dingen die gingen plakken. Vaak ben je er nooit meer helemaal van afgekomen. Ze hebben hun vieze schoenen met vermoeide voeten op je stoelbekleding neergelegd. En jij liet het allemaal gebeuren. Je nam ze allemaal mee. En ik denk dat je ze misschien wel gaat missen straks. Bij jou ook. Dag, wiebeltreintje. Opa van de sprinters. Het gaat je goed in het Spoorwegmuseum. Ik kom gauw een keertje langs. Don't I used to be the main express. All steam and whistles heading west. Picking up my pain from door to door. Riding on the storyline. Furnace burning over time. But this train. Elton John, and this train don't stop there anymore. NPO Radio 1, je luistert naar Fris. En het voelt als een klein wondertje, het zien van een vallende ster. Want wie maandagnacht omhoog kijkt, kan zomaar 110 vallende sterren in een uur zien. En als bonus komt komeet Leonard, die komt er ook nog eens bij. Die komt zo dicht bij de aarde dat hij met het blote oog te bewonderen is. En er staan ook nog verschillende planeten op een rij. Als het gaat over de ruimte, dan bellen we natuurlijk altijd onze favoriete sterrenkundige. Dat is Annelotte Dierkink. Zij is sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Annelotte, goedemorgen. Goedemorgen, Thijs. 110 vallende sterren, een langsvliegende komeet, planeten op een rij. Het is druk aan de hemel, is dat toeval? Ja, dat klopt. Het is heel druk. Het wordt een prachtige ochtenden en nachten. Maar het is puur toeval dat deze fenomenen eigenlijk tegelijkertijd zichtbaar gaan zijn. Ja. Want nu kunnen we nog niks zien. Ja, behalve afgezien van dat het ook niet helder is. Maar nu is het allemaal nog niet te zien, toch? Ja, dat klopt. Volgens mij over een uurtje dan zouden we misschien een paar vallende sterren kunnen zien. Maar dat wordt nog een beetje lastig. Maar de komeet zou inderdaad rond een uurtje of zes zichtbaar moeten worden. En de volgende nacht wordt het dus feest? Ja, nou, vallende sterren kan je zeker wel feest noemen, inderdaad. Ja. Want 110 per uur, hè? Hoe bijzonder is dat? Ja, dus normaal gesproken dan zijn er meerdere momenten dat we weten dat er vallende sterren zijn. En misschien wel goed om dan even te vertellen wat dat ook is. Want dat heeft eigenlijk niks met een ster te maken, zo'n vallende ster. Dat is een beetje verwarrend. Maar het gaat om een stofdeeltje. En het kan soms zo groot zijn als een zandkorrel. En die zandkorrel die komt met ongelooflijke snelheid onze atmosfeer binnen. En als dat gebeurt, dan wordt eigenlijk die lucht, die moleculen voor dat zandkorreltje, die worden eigenlijk helemaal in elkaar gedrukt. Dat wordt heet, dat gaat gloeien. En dan komt er eigenlijk een kleine lichtflits. En dat is de lichtflits die we zien als we het over een vallende ster hebben. En we weten dat onze aarde die draait in een baan rondom de zon. En dan zijn er meerdere plekken eigenlijk in die baan waar nog wat stofwolken zitten. Dus dan weten we eigenlijk gewoon, oh, dit is zeg maar gewoon iets viezere lucht. Er zitten veel zandkorreltjes. Mm-hmm. Die kunnen onze atmosfeer binnenkomen en dan gaat het gebeuren. En deze vallende sterrenregen, dat is de Geminide. En dat noemen we dan zo omdat het vanuit het sterrenbeeld twee dingen lijkt te komen. Maar dat is een vrij korte tijd eigenlijk dat we door zo'n stofwolk gaan. En dan is het soms heel lastig om die te kunnen zien, want de timing moet eigenlijk heel erg goed zijn. Dus er moeten veel dingen moeten eigenlijk goed uitkomen. Dus dat moment van die piek, dat er echt 110 per uur te zien gaat zijn, dat is echt spectaculair. Dan moet je en in de nacht zitten en je wilt eigenlijk geen maan. Want als je maan erbij hebt, heb je heel veel licht. Die verpest alles. Precies, dan kun je lichtvervuiling eigenlijk. Absoluut, ja, de eigen hemel die heeft dat ook. Ja, dus je wilt het liefst dat de maan niet zichtbaar is. En tegelijkertijd heb je ook nog eens goed weer nodig. Nou, vandaag is niet echt goed, maar volgens mij zou maandag of dinsdag wel eens een goede nacht kunnen worden daarvoor. En die komeet, die Leonard, wie is dat eigenlijk? Ja. Ja, dus Leonard, ik weet niet zo goed naar wie die is vernoemd. Maar dit is een komeet die is eigenlijk pas in januari dit jaar is die pas ontdekt. En dat gebeurt wel vaker. Dus we weten van sommige kometen die rondjes maken, die weer terugkomen, die zien we vaker. Maar dit is eigenlijk een komeet. En die ontdekken we dan ook pas wanneer die wat dichter bij de zon komt. Want dan is het opeens wat makkelijker om hem te zien. Want een komeet is eigenlijk ook een brokstuk. Dus dat bestaat dan uit eigenlijk een soort van vieze sneeuwbal, is het beste misschien om te zeggen. Ze bestaat uit ijs en stof en gas. En de zon weerkaatst dan ook op die sneeuwbal. En die kunnen we dan aan de hemel zien staan. Nou, dan hebben we het wel over een sneeuwbal van kilometers groot soms. En die komeet, wat daar eigenlijk het meest spectaculair ook aan is, is dat die zouden we dan aan de hemel kunnen zien staan met het blote oog, als hij dan dicht bij de zon staat. En dan zie je eigenlijk ook een soort van staart. En de naam komeet zegt dat eigenlijk al, want het komt uit het Oud-Grieks. En dat betekent staartster. En ster klopt dan niet helemaal, maar die staart, dat is wel echt heel spectaculair dan. Want wat zie je dan precies? Ja, dus wat er dan gebeurt is dat de zon eigenlijk een deel van de oppervlakte verdampt. En dat is allemaal materiaal dat blijft achter. En dat is dan een staart die soms wel echt miljoenen kilometers lang kan zijn. En dat is soms lastig te zien, maar zeker met een kleine huistuin- en keukentelescoop of met een verrekijker is zo'n staart dan echt prachtig. Wauw, en wat is nou het beste tijdstip om te gaan klaarzitten? Ja, dus voor Leonard was het eigenlijk gisterochtend. Oh. Maar deze ochtend is het dan ook nog steeds best wel goed. Maar ik zat net al naar buiten te kijken en ik zag wat regen. Ja. Volgens mij hebben we niet echt geluk met het weer vandaag. Nee, ik zat ook al buienradar te kijken. Vooral het oosten van het land is bewolkt en buien en zo. En morgen dan? Of de volgende nacht? Ja, morgen is de weersvoorspelling beter. Dus, en dan is de komeet weer heel iets zwakker geworden. Maar als je ondertussen ook naar vallende sterren kan kijken, ja, dan kan ik zeker wel aanraden om even een kijkje te gaan wagen. Er is altijd wel wat te zien, wil je eigenlijk zeggen. Precies, ja. En die planeten op een rij, kun je daar nog iets van zien? Ja, die planeten op een rij, daarvoor moeten we juist in de avond zijn. En kijk, het is niet heel bijzonder dat ze op één rijtje staan, want ze draaien ook allemaal een beetje in hetzelfde vlak rondom de zon. Maar het blijft gewoon zo handig om daarmee alle planeten goed te kunnen vinden. Om eigenlijk zo tussen Jupiter en Venus, die vrij helder zijn, om daar dan ook Saturnus tussen te kunnen zien. Ja, dat is vooral heel leuk eigenlijk, omdat het gewoon zo'n makkelijke oefening is. En ja, eigenlijk vooral wat handig is om te zien als je naar de hemel kijkt, een beetje zo rond een uurtje of 5-6. De zon is net onder. En dan zou je misschien aan de westelijke hemel wel eens een wat helderdere ster kunnen zien. Nou, en dan kijk je waarschijnlijk niet naar een ster. Maar als er echt al een lichtpuntje zichtbaar is zo tijdens nadat de zon net onder is, heb je waarschijnlijk Venus te pakken. En dan, dan kan je het rijtje afmaken naar Jupiter en Saturnus. Want volgens mij heb je een vraag beantwoord die net binnenkomt via de Radio 1-app van Otto. Hij vraagt in welke richting moeten we dan kijken. Dus voor de planeten moeten we richting het westen kijken. Is dat ook voor de vallende sterren? Dus de vallende sterren, die komen vooral uit het sterrenbeeld tweeling. Ja. En dat ligt boven Orion, de krijger. Die heeft die is wel goed te vinden. Dus als je een plaatje daarvan opzoekt, dan is die makkelijk te vinden aan de hemel. Daarboven komen ze vandaan. En volgens mij de oostelijke hemel, daarvoor moeten we voor de komeet zijn. Helder. We gaan ervoor klaarzitten. En jij denk ik ook, of niet? Ja, zeker. Anne-Lotte, bedankt. Sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen meer Fris met onder andere gesprekken over de kerstborrel van Boris Johnson. Zwemmen in open water. En we gaan het hebben over boybands. Dat allemaal na het NOS Journaal van 3 uur. 3 uur? 5 uur. We hebben een beetje in de war geraakt van al die sterren. NPO Radio 1. Het is 5 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware tornado's die gisteren over 6 Amerikaanse staten raasten hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70 en de verwachting is dat het nog zal oplopen. In de stad Mayfield stortte een fabriek in waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. En in een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker 6 mensen om toen het dak naar beneden kwam. Amazon-baas Jeff Bezos laat in een reactie weten dat hij diep bedroefd is door wat er is gebeurd. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. 11 mensen worden vermist, zegt de politie, onder wie 3 kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. 1 vrouw is levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. Na de ontploffing is brand ontstaan. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware. Dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden door het probleem. Het nieuwe lek zit in Apache-software die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer dat gebeurt. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het Srebrenica drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice en de regisseur Jasmiris Banic die voor beste regie. Het weer tot besluit, het is bewolkt en landinwaarts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Op veel plaatsen valt wat regen en overdag blijft het ook zo. Met 12 graden wordt het wel zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Geen Myrthe van Drift deze morgen. Die is even lekker een weekend vrij. Maar wel Thijs Maaldrink hier. En een hele hoop mooie onderwerpen. Want tot 6 uur deze morgen gaan we het hebben over eigenlijk het succes en de raadsels achter boybands. Ik ga ook persoonlijk even duiken in de levenskeuzes van Prime Minister Boris Johnson. En ik onderzoek de adventkalender. En ik heb er hier al 2... voor mij liggen en die eruit ziet als een grote puzzeldoos. En 1 ouderwetse met vakjes, maar die is heel dun als een A4'tje. Dus daar zit geen chocola in, maar iets anders. Die gaan we zo meteen eens eventjes lekker openmaken, denk ik. Maar eerst staan we stil bij de dag van vandaag. Het is 12 december en we blikken terug en we blikken ook vooruit. Te beginnen met een ode aan een van de grootste Nederlandse chansonnières, Lisbeth List. 80 jaar geleden, op 12 december, werd zij geboren in het Indonesische Bandung. En ze werd er vooral bekend van duetten met Ramses Shaffy natuurlijk. Maar in 1985 zong ze samen met een andere grote ster, 21-jarige Whitney Houston. En dit is wel een pareltje van een muzikaal moment. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. En Marconi, een Italiaanse natuurkundige uitvinder en Nobelprijswinnaar, liet 120 jaar geleden zien dat radiogolven zich tot over de horizon voortplanten. Het werd de eerste transatlantische radio-uitzending ooit. Hij overleed op 63-jarige leeftijd in 1937. En als eerbetoon hielden toen die dag alle radiostations ter wereld 2 minuten stilte. L'accord de Paris pour le climat is accepté. Ja, het is precies 5 jaar geleden, toen trad het in werking. Maar 6 jaar geleden werd het belangrijkste akkoord ondertekend. Ik heb het natuurlijk over het klimaatakkoord van Parijs. 195 landen ondertekenden dat toen. En we hadden het er eerder al over, maar mocht je het zijn ontgaan, vandaag, 12 december 2021, is nu al een legendarische dag in de Nederlandse sportwereld. Want later vandaag, om 2 uur vanmiddag, begint de race der races. Max Verstappen neemt het op tegen Lewis Hamilton. En de Max Verstappen-fan Bart Wesselink is op dit moment in Abu Dhabi voor de race. En hij maakt nog 1 keer duidelijk hoe de race leeft onder Formule 1-fans. Mijn naam is Bart Wesselink. Ik ben dit weekend in Abu Dhabi voor toch wel de spannendste ontknoping van het Formule 1-seizoen in jaren. Zelf ben ik nu een aantal jaar fan van de sport. Mede ook door Max Verstappen. Ik ben hier niet de enige Max Verstappen-fan. Ik geloof dat we in totaal met iets van 5000 supporters uit Nederland zijn. En dat merk je ook. Het leeft gewoon heel erg. Als je op straat kijkt, je ziet altijd wel ergens een oranje cap of een Red Bull polo voorbij komen. En het begon eigenlijk ook al in het vliegtuig. En dat vliegtuig zat afgeladen vol met alleen maar mensen met hetzelfde doel. En dat is natuurlijk Max Verstappen wereldkampioen zien worden in Abu Dhabi. Als je de mensen hier spreekt, dan gaan de mensen er toch wel vanuit dat Verstappen kampioen wordt. En om het positief te houden, dat denk ik zelf ook. En hoop ik natuurlijk ook. Maar wat er ook gebeurt, dit is natuurlijk gewoon een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. En dat is al fantastisch. Yeah. You're the Blackbird en I'm Like You. Het is tijd voor een feestje, want de boyband 5 Seconds of Summer bestaat deze maand 10 jaar. Hey, I'm Luke. Hey, I'm Ashton. Hey, I'm Michael. Hey, I'm Callum. And we're the 5 Seconds of Summer. Ja, dit is 5 Seconds of Summer, je hoorde ze, en 10 jaar. Dat is natuurlijk een behoorlijke tijd voor een boyband. Ik ga op zoek naar het geheim achter succesvolle boybands. En dat ga ik doen met Nerko Hadjirapovic. Promovendus aan de Hogeschool van Utrecht en gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met muziek. En Nerko, goedemorgen. Goedemorgen, Thijs. Wat is het recept voor een succesvolle boyband om maar meteen met de deur in huis te vallen? Nou, het recept is 4-5 jongens die met name heel goed kunnen dansen en er heel goed uitzien. Ja, als ze een beetje kunnen zingen is dat natuurlijk wel meegenomen. En ik denk in het geval van dit band wat je net noemt, 5 Seconds of Summer, ja, die kunnen ook instrumenten spelen en daardoor zijn ze denk ik wel uniek. Ja, want schrijven zij hun nummers zelf eigenlijk ook? Ja, dat schijnt wel, ja. Normaal gesproken gebruiken boybands nummers die door anderen zijn geschreven. Nou, in principe echt weinig, ja, laten we zeggen, inhoudelijke dingen, maar goed in het gehoor liggende popliedjes. Ja. Maar ja, dit is wel een band die door critici wel goed wordt ontvangen. Steeds beter eigenlijk. Ja, ze hebben best aardige liedjes gemaakt, dat vind ik ook wel. Maar de boyband, hè, waar is die eigenlijk begonnen? Nou, zoals wij het nu kennen, begon het denk ik in de jaren 80 met New Kids on the Block. En je moet je voorstellen, daar zat een hele grote producer achter. Quincy Jones, die ook achter het succes van Michael Jackson zat natuurlijk. Ja. En natuurlijk hele grote platenmaatschappijen die in die tijden heel veel budgetten erin stopten voor marketing. Maar ja, later is het doorgegroeid in de jaren 90 met, wie kent ze niet? Take That, Backstreet Boys. 17, weet ik veel, wat niet, tot en met aan de girlband. Want voor mijn gevoel, de jaren 90 waren wel de hoogtijdagen voor boybands en girlbands ook trouwens. Is dat ook zo? Of? Ja, dat is zeker zo. Er kwamen er wel echt heel veel. Ik denk zelfs honderden en zelfs in Nederland op een gegeven moment kregen we heel veel boybands. Maar ja, de meest bekende volgens mij alle tijden Backstreet Boys. NSYNC, Take That, dat zijn allemaal jaren 90 bands met hits die we nog steeds... Ja, heel veel mensen noemen dat dan Guilty Pleasures. Ja, maar we luisteren er nog steeds heel vaak naar, denk ik. Best wel goede liedjes, hoor. Ja, en jij zegt, is begonnen in de jaren 80 eigenlijk. Ik zat me af te vragen, de Beatles, kun je dat ook? Dat is geen boyband, toch? Maar als jij nu zegt van 5 Seconds of Summer bespeelt instrumenten en schrijft zelf, dan vraag ik me ineens af, waren de Beatles dan eigenlijk ook niet een boyband? Nou, nu je dit zo zegt, het zou bijna zo kunnen zijn dat de cirkel rond is. En als je aan de Beatles kijkt, weet je wel, in de, met name in de beginperiode, dat ze dezelfde pakjes aan hadden, de haren wat langer, weet je wel, in de jaren 60, wat eigenlijk heel, heel rebels was. Mm-hmm. Zou je dat wel kunnen zeggen, maar het groot verschil tussen de Beatles, natuurlijk een van de, ja, sowieso de beste band ooit, en boyband zoals we het nu erover hebben, is dat de Beatles zelf hun eigen muziek schreven en heel goed waren in instrumenten die ze bespeelden. Ja. Dus de Beatles boyband zou ik niet zeggen eigenlijk. Nee, ik durf dat ook bijna niet hardop te zeggen. Dan krijgen heel mensen op het dak. Want jij bent wetenschapper natuurlijk. Is er een wetenschappelijke definitie dan van een boyband? Nee, maar het is wel een marketingdefinitie. En ik denk dat het beste is om 4 of 5 jongens te nemen. En dan met verschillende, laten we zeggen, uiterlijke of verschillende types, weet je wel. En daarmee kan je natuurlijk ook best wel een groot doelgroep bedekken. Je kent ze wel, altijd zo'n hele blonde, knappe jongen. Ja, in het geval van bijvoorbeeld Backstreet Boys of Nick. Nick was dat toch? Ja, dat was Nick, zeker. En dan had je altijd een bad boy, weet je wel. En altijd een liefertje en altijd zo'n... Die bad boy was AJ, toch? Volgens mij was AJ de bad boy, ja. Of het echt zo was, dat weet ik niet. Maar goed, het schijnt... Ja, je kent zelf ook wel, AJ was natuurlijk had op een gegeven moment... problemen met alcohol en wat niet. Dus, maar dat zijn een beetje de stereotypen dat je bijna altijd terug ziet in een boyband. En 5 Seconds of Summer bestaat al 10 jaar. Nou, dat is relatief lang eigenlijk, hè, voor een boyband. Want ze vallen natuurlijk op een gegeven moment uit elkaar na een aantal jaren. Hoe zorg je er dan voor dat je solo succes voor elkaar krijgt? Daarna. Nou ja, er zijn denk ik wel genoeg voorbeelden. Robbie Williams is een van de beste voorbeelden. Van op Justin Take Timberlake. En NSYNC. Van NSYNC inderdaad. En hoe zorg je ervoor? En One Direction natuurlijk. Die jongens hebben allemaal bijna een succesvolle solo carrière gekregen. Want volgens mij is One Direction samengesteld bij X Factor in Engeland, als ik het goed heb. En dat waren dus jongens die individueel auditie deden en uiteindelijk bij elkaar gezet zijn in een band. Natuurlijk om succeskansen te verhogen. En later zie je ook wel dat sommige van die jongens best wel een goede carrière kunnen opbouwen. Maar dat kan. Alleen het probleem is dat niet iedereen in een boyband goed kan zingen. Dus meestal diegenen die wel goed kunnen zingen, die hebben dan ook wel een behoorlijke kans om het te redden daarna. Ah, dus dat is oké. Okay. Dus als je in een boyband zit en je bent geen goede zanger, dan kun je beter maar geen ruzie veroorzaken, want dan zit je daarna werkloos thuis. Ja, het kan wel heel snel ophouden. En wat ik ook vind, of erachter ben gekomen, is die jongens hebben meestal geen copyright op de liedjes, weet je wel, of master rights. Dus ze verdienen met name geld uit endorsements tijdens de optredens of van de live optredens. Maar ja, je leeft er natuurlijk ook naar, dus je geeft heel veel uit. En wat er heel vaak gebeurt daarna, is dat je gewoon inderdaad werkloos en ook nog zonder geld thuis blijft te zitten. Na te denken over hoe goed je leven was tijdens je succes. Dus dat is ook nog een goede tip. Als je een boyband begint, zorg dat je de rechten afspraken goed van tevoren dichttimmert. Sowieso dat je de afspraken en contracten goed laat doornemen. En ook dat je natuurlijk wat spaart. Dat lijkt me ook wel handig. Mooie laatste woorden. Nerko Hadjiarapovic. Hartelijk dank. Dankjewel, Thijs. Marvin Gaye. Fries. Afgelopen week stapte de woordvoerder van premier Johnson in tranen op naar het uitlekken van een video, en daarin was het volgende te horen. Would the Prime Minister condone having a prison? What's the answer? I don't know. I didn't want the party. It was cheese and wine. Just be clear. It's not. Is cheese and wine all right? No. It was a business meeting. I'm joking. This is recorded. This fictional party was a business meeting. And it was not socially distanced. Nee, in de video is te zien hoe ze een jaar geleden met haar medewerkers giechelend zocht beetje lacherig naar manieren om het overtreden van coronaregels te verdoezelen. Tijdens een kerstfeestje of premier Johnson daadwerkelijk dat feestje heeft gevierd, dat is nog de vraag. Dat is nog niet helemaal opgehelderd. Aan de telefoon is Patrick Bernhard. Hij is schrijver van het boek Boris, dubbele punt, bestemming bereikt. En hij weet alles van de Britse premier. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Was jij verbaasd toen je dit hoorde, toen dit nieuws naar buiten kwam over dat vermeende kerstfeestje? Ja, misschien niet van het kerstfeestje, maar wel van die woordvoerder die zo reageerde. Dat was natuurlijk een grote verrassing. Een beetje grappen maken erover en een beetje verdoezelen. En dat is ongekend eigenlijk. En hij heeft er ook weggestuurd daarvoor. Maar het zit misschien veel dieper. Misschien zijn er veel meer feestjes geweest. Dat wordt nu allemaal uitgezocht, inderdaad. Ja, want straalt dat nu vooral op haar af? Of straalt dat nou eigenlijk meestal Boris Johnson af? Want zij is nu weg. Het straalt eventjes op haar af. Maar alles komt nu wel bij hem terecht. Dus de grote vraag is... was hij er ook zelf bij betrokken? En... Hij is natuurlijk was redelijk los, hè, met corona. Hij heeft het zelf ook opgelopen in het begin. Hij ging ook gewoon. Hij zei dat hij handen ging schudden, bleef schudden, terwijl het advies was om dat niet te doen. Dus, in een ziekenhuis ook, toch? Deed hij dat? Precies, als ik mij goed herinner. Ja, ja, klopt. En hoe zou je dit gedrag van hem omschrijven? Wat we nu zien? Ja, een beetje roekeloos. Alsof regels niet voor hem gelden. Voor iedereen wel, maar niet voor hem. En je ziet nu ook dat, was gisteren nog een laatste peiling, dat het ook op de conservatieve partij slaat. Dat die er ook mee gaan kampen. Die staan nu op 32% in de peiling en Labour op 41. En dat is eigenlijk de grootste leiding van Labour sinds 2014, 9 punten. Dus dat is best serieus. Ja, dus het straalt negatief over hem af. Jij weet alles, hè, over het leven van Boris Johnson. Is dit iets wat hij deed ook voordat hij al bekend was? Dat het roekeloos gedrag vertonen? Of is dat iets van de laatste jaren? Nee, dat is eigenlijk al sinds zijn jeugd is dat zo. Dus bijvoorbeeld deed hij mee op Eton, de kostschool waar hij zat. Was er een of andere toneelstuk waar hij... Ik geloof ik, koning Richard III was zijn rol. En hij had toen bedacht, hij heeft de tekst niet helemaal zelf helemaal uit zijn hoofd geleerd, maar had de tekst, had hij op delen op pilaren, had hij ze opgeplakt. En hij ging dus van pilaar naar pilaar om die tekst te lezen. En dat ging dan een paar keer mis en zo. En dat levert hem heel veel gelach op. En dat was eigenlijk best grappig. Aha, dus hij kwam daarmee weg ook weer. Ja, precies. Hij kwam daarmee weg. En hij dacht, nou, best interessant. Die manier, hij heet overigens zelf, heet hij ook helemaal geen Boris. Zijn eigenlijke naam is Alexander of Al. Boris is een tweede naam. Maar dat vond hij interessanter, vond hij excentrieker. Hij dacht, nou, dan kan ik een publiek mee krijgen. En eigenlijk dat optreden voor een publiek, dat zit er nog steeds in. Is hij een soort artiest? Ja, vind ik wel. Het is een soort rol die hij speelt. Boris is een soort merk van een beetje de excentrieke Engelsman. En dat past ook best bij de Engelsen, met humor. En humor zet hij ook bewust in als wapen. Als hij bijvoorbeeld een moeilijke boodschap wil vertellen, dan past daar humor bij. En heel diep in hemzelf is het feit dat hij aardig gevonden wil worden. Dat zit er ook in. En vandaar ook een beetje zo'n rol, denk ik, die speelt. Om aardig gevonden te worden. Maar waarom komt hij er dan nu niet mee weg? Want we hadden het er net al over, dat was geloof ik vorig jaar ergens, hè, dat hij handen ging schudden in een ziekenhuis. En die schoolvoorstelling, hij komt overal mee weg. Maar nu lijkt dat toch niet te gebeuren. Hoe komt dat dan? Heeft hij een soort fout gemaakt? Is hij zijn humor verloren? Hoe zit dat? Nou ja, het is natuurlijk een hele serieuze periode met corona. En dan gaan mensen dood. En het is niet de tijd voor grappen. En het is ook niet de tijd voor leugens. En voor dingen verdoezelen. Want met dat kerstfeestje, er werd iedere keer gezegd, werd er van, nee, er is niks gebeurd. En alle regels werden... We hebben ons aan alle regels gehouden en zo. En als dat dan blijkt dat het niet zo is, ja, dan hebben de mensen op een gegeven moment genoeg van. En dan denken ze, logisch ook, ja. Druppelt iedere keer en het is fout op fout. En op een gegeven moment stopt het gewoon. Ja. Gewoon niet liegen. Dat is een grens over misschien gewoon. Precies. Precies. Niet liegen. Gewoon fouten toegeven. Waarom, ja. Waarom niet zeggen van, nou ja, dat is niet goed gegaan. Excuses daarvoor. Maar dat zit er gewoon niet in bij hem om sorry te zeggen. We gaan kijken hoe dit afloopt en wat voor sleaze en dirt er nog naar boven komt. Misschien komen er lekker nog beelden uit van het feest. Dat zou ook nog kunnen. Nou, dat die in de lampen hangt. Precies. Beelden, foto's of video's. Nou, zeker, dat is allemaal mogelijk. Jij hebt er al zin in, hoor ik. Ja, nou ja, het is interessant natuurlijk. Ja, zeker. Bedankt Patrick Bernhard, schrijver van misschien binnenkort wel het boek Boris, bestemming bereikt, deel 2. Ja, dat kunnen. Fijne zondag. Doeg. Hetzelfde. Yo, dag. Forever is a long time, my dear. I guess we made it so far. Sometimes it's hard to believe. You'd wanna spend your days with me. Honey, I ain't no saint. I'm just a human of flesh and blood. In everything I do, I still choose. Jungle McCroy samen met Pete Philly en A Little Greener. Fries. Komt steeds dichterbij, nog 13 dagen tot kerst. En dat betekent niet alleen dat je bijna bij je schoonouders op bezoek mag, maar ook dat je nog maar 13 vakjes van je adventkalender open mag maken. Nou heb ik hier twee adventkalenders voor me liggen. Die heeft de lieve redactie van dit radioprogramma voorbereid. Vanmiddag gekocht. Dit zijn vakjes. Dit is een. Wat is het eigenlijk? Dit is een. Ik weet echt niet. Oh ja, een kraslotenkalender. En dit is een. Dit is gewoon een soort doos. Een adventdoos zou ik dit willen noemen. Dat is helemaal in het teken van het thema cars. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten adventkalenders, heb ik mij laten vertellen. Ik ben er eigenlijk mee opgehouden met dat te bestuderen toen ik vroeger, als kleine Thijs, zo'n kalender had met chocolaatjes en vakjes. Aan de telefoon hebben wij een theoloog. Dat is Hester Plaggermans. Mars, moet ik zeggen. Goedemorgen, Hester. Goedemorgen. Je hebt volgens mij twee soorten mensen. De ene die opent heel netjes iedere dag een vakje van de kalender. En de andere die rukt gewoon ineens het folie eraf. En alle vakjes open en eet het dan leeg en klaar. Welke van de twee ben jij eigenlijk? Nou, ik ben de derde soort. Ik heb zelf ook een soort van kras soort, zeg maar. En ik heb alleen nog maar de eerste dag gekrast. Want er zaten QR-codes achter en dat vond ik toch niet heel spannend. Oh. QR-codes zijn in deze tijd wel spannend, toch? Ja, dat klopt, maar er zaten filmpjes aan en dacht ik, oh ja, nou ja. Ik ben er nog niet echt aan toegekomen, zeg maar. Ik heb ook zoiets, maar dit is inderdaad van de krasloten. Maar die is. Oh ja, hier, oh wacht, God, ik snap het inderdaad. Hier moet ik ook krassen. Wacht, ik ga bij één even krassen. Wacht, ja, misschien heb je wel wat. En daar staat. Nou. Want. Want, met een getal eronder. Misschien een code WANT of zo? Nee, ik zie ook een plaatje van wanten. En dan 03101 staat er. Ja, dit is dus ingewikkeld. Hier moet ik me dus in verdiepen. Het gaat bij mij nog lang duren tot kerst. Maar even, advent, wat betekent dat ook alweer? Dat zijn de weken voor kerst, toch? Ja, dat klopt. Dat komt uit het christendom. Het staat echt al super lang. Al in 500 na Christus wordt het genoemd. Om zeg maar af te wachten naar kerst. Dat je de dagen telt tot we met het feest vieren dat Christus is geboren, zeg maar. En om kinderen daarin mee te nemen, in dat afwachten, hebben ze dus adventskalenders bedacht. En zoals wij ze kennen, dat is natuurlijk best wel nieuw, de geprinte versie. Vroeger gingen ze allemaal streepjes zetten op de muur bijvoorbeeld, om kinderen mee te helpen tellen, of allemaal plaatjes op de muur plakken. Dus dat is al iets heel ouds. Want ik weet vroeger op de katholieke basisschool, daar hadden we altijd kaarsen, volgens mij. Ja, dan hadden we vier kaarsen en dan in de weken ervoor ging steeds één kaars extra aan. Ja, vandaag gaat in kerken de derde kaars aan, dus van de derde adventszondag. Elke zondag gaat er eentje bij. Ja, om zeg maar te symboliseren dat het licht in de wereld is gekomen, zoals je dat dan kunt zeggen, zeg maar, met dat Christus is geboren. Ja. Jij zegt Christus trouwens, en niet Christus. Is dat ook nog een onderscheid? Nee, dat maakt niet uit, maar is. Ik vroeg me dat af of je ook nog, want je hebt, omdat ik net zei, je hebt twee soorten mensen. Dus je hebt ook mensen die Christus zeggen en mensen die Christus zeggen. Ja, komt een, of Jezus of wat je ook zegt, maar we bedoelen allemaal hetzelfde. Dat bedoelen allemaal hetzelfde. Er komt nog een appje binnen van R de Groot. Die zegt, je hebt nog een derde soort die niet krast en gewoon de barcode laat scannen in de winkel. Dat kan blijkbaar ook. Maar die helemaal niks niet. Nee, dus dat je hele kalender. Oh, dat klopt, ja, er zit een barcode op. Dus dat je hem niet open doet en hem laat scannen en checkt of je prijzen hebt. Dat is saai. Oh, ja, dan het hele idee van juist elke dag iets mogen doen. Dat is toch juist zo leuk. Dat is ook wat kinderen stimuleren om mee te doen, zeg maar. Ja, tegenwoordig is het niet meer iets voor kinderen, hoor. Ja, ja. Ik denk dat de consumenten basis helemaal is opgepakt. Dus natuurlijk ook voor volwassenen geworden. En die hebben alle soorten van hebben tegenwoordig. Maar het heeft een beetje te maken met het christendom soms. Dat ook prima is. Nee. En dit is natuurlijk echt al heel oud. Want heb je er enig zicht op? Wanneer was de eerste adventkalender? Nou, de eerste geprinte die schijnt te worden gemaakt in 1900. Ja. Door in Duitsland, Gerard Lang. Sowieso komen ze uit Duitsland. Daar zijn ze nog steeds echt super populair. Ook om zelf te naaien en te maken en zo. En pas na de Tweede Wereldoorlog kwam het ook in Nederland, zeg maar. Dus, maar dat is echt, niet dat het vroeger met steentjes of weet ik veel wat werd gedaan. Oh ja, zeepjes, zei jij. Ja, en met kaartjes, zeg maar, van kaartjes die dan te maken hebben met kerst, bijvoorbeeld een afbeelding van Jezus of met engelen of zo. En zoals Gerard Lang, die schijnt dus als kind een adventskalender te hebben gekregen die zijn moeder zelf had gemaakt. In de vorm van allemaal koekjes die in zakjes genaaid waren ergens op. Oh ja. En toen dacht hij dus, maar hier kan ik ook iets mee doen, zeg maar, iets groters. En toen heeft hij zich bedacht om ze te gaan printen en uit te gaan geven. Ook een hele goede set is geweest uiteindelijk, denk ik. Onze lijn wordt steeds slechter trouwens. Ik weet, daar kunnen we denk ik niks aan doen. Maar nee, ik was nog wel even benieuwd. Heb jij zelf een adventkalender ook staan? Ja, maar dat is dus eentje die je moet krassen. Lieve komt van de kerk. En nou, ik ben dus nog maar bij dag 1 om eerlijk te zijn. Oh ja, dat zei je. Ja, je had, sorry, ik ben een beetje afgeleid. Want ik heb hier in die Cars adventkalender zitten allemaal stiftjes. Okay. Waarschijnlijk kun je dan iets kleuren of zo. Nou, dat is, wat vind je eigenlijk als theoloog van al die... Want dit zijn natuurlijk wel echt kermiskalenders, toch? Wat heeft dit nou nog met het christendom te maken? Ja, lachen als mensen er plezier aan beleven... om zo uit te kijken naar de tijd samen, zeg ik toen. Ja? Ja. Kijk, het heeft dus niet zoveel meer te maken met de oorsprong, maar... Nee, maar het hoeft ook niet, zeg je eigenlijk. Nee. Nou, dat is hartstikke goed. Ik ga lekker nog even krassen. Hester Plaggenmars, hartelijk dank. Ja, jij veel plezier met al je cadeautjes. Dankjewel, jou. En een fijne kerst vast. Ja, jij ook. Veel plezier. Doei. Doei. Heel lang geleden, toen elfjes bestonden en een heks in een huisje van koek. En de wolven, die geitjes verslonden, mochten niet bij je oma op bezoek. Lang geleden. Er zaten rovers in de struiken en de prinsen waren allemaal heel knap. En de kater droeg zijn pasgelakte laarzen en een muiltje liet je achter op de trap. Je bleef uit de buurt van te harige vrouwen en je moest nooit een al te rode appel vertrouwen. Maar deed je dat toch, dan had je wel wat beleefd toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Heel lang geleden werd je wasgedaan door vogels en dan vlogen ze een strikje in je haar. En de muizen, die zongen veel te schel, maar waren vriendjes, stonden altijd voor je klaar. Lang geleden kon je niet slapen door de geest van een meisje in de hoek. Maar na een kusje van je moeder ontsnapte je gewoon weer aan haar vloek. De duivel was herkenbaar aan twee duidelijke horens en je moest je niet prikken aan betoverde doorns. Maar deed je dat toch, dan had je wel wat beleefd toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Heel lang geleden was niets wat het leek. De bonen in de moestuin waren geld en je gehaktbal was een planeet waar je heen vloog en verliefd werd op een held. Niemand ging dood, dat bestond toen niet echt. Alleen als je oud was of lelijk of slecht. Dan werd je door pijlen uit bogen doorzeefd. Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Heel lang geleden. Het is al meer dan 20 jaar en ik weet niet eens zo goed meer hoe het voelde. Om te dromen dat de wereld je kasteel was en mijn prins te paard of vroeg of laat zou komen. Nou ja, hij kwam wel, maar hij is ook weer vertrokken, want we bleken niet te klikken in de basiscommunicatie. En we wilden niet hetzelfde en het ging gewoon te snel. En hij had bindingsangst en verlatingsangst en het ging altijd over hem. En ik zat nog te denken dat een meisje wordt geboren om liefde te geven in het roze met een prins tussen wolken te zweven. Het einde is de allereerste zoen die hij haar geeft toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Jentel en de boer, je hoorde heel lang geleden. Het lijkt erop dat corona de komende tijd nog wel bij ons blijft. Vaccinatiebewijzen, coronapassen, 2G, 3G. Testen voor toegang, fieldlabs, coronamelder, check-app, Nederlandse regels, Europese regels, enzovoort, enzovoort. Er lijkt geen einde aan te komen en er is ook al geen ultieme oplossing, lijkt het. In de 18e eeuw werd Europa geteisterd door een ander virus, dat is het pokkenvirus. Met ongeveer 400.000 dodelijke slachtoffers. Maar het pokkenvirus is intussen de wereld uit. Dus ja, wat kunnen we eigenlijk leren van het verleden? Dat ga ik vragen aan Rina Knoef. Zij is medisch historica aan de Universiteit Groningen. Rina, goedemorgen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan een ander onderwerp doen. We gaan zwemmen. We gaan zwemmen in open water. Jammer, want ik was wel heel erg benieuwd hoe dat zat. Want de temperaturen die worden steeds lager. Het wordt rond de 5 graden, soms gaat het al richting de 0. Maar in Abcoude is iemand en die zwemt elke ochtend daar in de Angstel. En dat is Helene. Helene, goedemorgen. Goedemorgen, Thijs. Heb je ook een achternaam, Helene? Heet je niet. Helene Water staat hier. Maar ik dacht klopt. Oh, je heet echt. Ik dacht, er staat Helene Water omdat jij zwemt in het water. En dan heb je dus even de werknaam. Maar zo heet jij echt. Ja, het lijkt een grapje, maar het is ook echt zo. Ik ben Helene Water. Hi. Helene Water, goedemorgen. Heb je al een zwemtocht gemaakt door de Angstel? Vanochtend niet. Het is natuurlijk op dit moment nog erg vroeg. Maar ja, alles ligt klaar. Mijn boei, mijn badjas, mijn muts. En ik ga er om 8:30 in vandaag. Oh. Het is zondag, hè? Dus we beginnen ietsje later. Dat vind ik voor een zondag hartstikke vroeg. Want hoe kom je op het idee om iedere ochtend, want je woont in Abcoude, en dan daar iedere ochtend in de Angstel te springen? Hoe kom je op dat idee? Sporten is voor mij wat lastig. En ik kwam Monique van tegen in Abcoude. En die zei tegen mij, ga je mee zwemmen? Dat zou voor jou wel eens heel goed zijn. Mijn longen zijn niet helemaal in orde. En dat is van de zomer eigenlijk begonnen. En Monique van Oosteen zegt een motivator hierin. Die heeft vaak gezwommen. En de groep met wie ik zwem doet het al bijna 3 jaar. Die zwemmen ook de hele winter door. Dus dit is echt mijn eerste winter. En je bent dus aangestoken door haar eigenlijk. Hoe is zij daarmee begonnen? Er is een man in Abcoude die is dat weer ietsjes eerder begonnen, nog voor COVID. En die heeft de groep eigenlijk bij elkaar gebracht, dat is Tom. En Monique die heeft dat in haar enthousiasme opgepakt. En die zorgt dat er steeds meer mensen bij komen. Want met hoeveel gaan jullie het water in dan straks om 8:30? Nou, we gaan vandaag met z'n vieren. De winterzwemmers, het is een kleine groepje in de zomer, zwemmen we met een wat grotere groep. Er zijn wat mensen gestopt nu. En hoe ken ik jullie? Stel, ik ben in Abcoude straks. We staan meestal op een vast punt om het water in te gaan. Als het water wat minder koud is, dan zwemmen we ook in het grote meer in Abcoude. En nu zwemmen we door de rivier. Dat is wat veiliger. We zwemmen ook altijd met een buddy. Je mag ook nu niet alleen zwemmen. Althans, het mag wel, maar dat doen wij niet. En dat is een beetje voor onze eigen veiligheid. Als er wat gebeurt, of je voelt je niet lekker, of je komt niet goed in je ademhaling, dan kun je aan de kant wat makkelijker roepen. Of je kunt dus even wat veiliger. Want die buddy is alleen nodig als de watertemperatuur laag is, denk ik? Of? Ja. Wat is er zo lekker aan nu bij deze temperaturen zwemmen? Dat is... Nou, het is je moet iedere keer weer een overwinning voor jezelf. Hè? Het water is donker, de omgeving is donker, het regent. Ja. Van de week hagelsteen op je badmuts. Ja. Dus het is een overwinning om dat donkere water toch iedere keer, en het koude water, hè, het is nu zo'n graad of 3-4, om daar iedere keer weer in te stappen. En dan ga je zwemmen en dan wordt je lijf, eerst is het een gevecht hè, voor je ademhaling, dan is het een soort meditatief. En dan moet je ook echt voor jezelf heel goed in die ademhaling komen. En op het moment dat je dat goed te pakken hebt, kun je goed doorzwemmen en wordt je lichaam langzaam ook warm. Dat is heel gek, want je hebt het idee van, oh mijn god, hoe ga je dit water in? Hè, het rijpt zit op het gras en dan moet je er toch door. Ja, en dan zie je de zon opkomen en de lucht die kleurt rood. Ja, dat snap ik wel, dat heerlijk is. Ja, het is prachtig. En hoe ga je dan, want voor je van huis gaat, ga je dan eerst lekker onder de warme douche? Hoe bereid je je voor op de zwemtocht? Nou, je rolt eigenlijk je bed uit, want je wekker gaat. En we gaan zo om 7:30 meestal zwemmen, 's morgens door de week. En dan 7:15 gaat dan je wekker. Je schiet in je badpak. En ik heb een zwemjas. En dan loop ik naar het water. En dat is eigenlijk de voorbereiding. Die is er niet echt. Je gaat niet eerst ontbijten of ook niet eerst... Meteen erin. En, ja, precies. En als je er dan uitkomt, snel naar huis? Nou, eerst doen we wat oefeningen voor, vooral nu, hè, nu het zo koud is, dat de bloedsomloop in je handen en je voeten weer een klein beetje tot stand komt. En dan drogen we ons goed af en dan trekken we onze warme jas aan en dan gaan we terug naar huis. En dan douchen we af. Ja, dat is dan niet met een hele hete douche, want dat doet gewoon zeer. Dus het douchen bijna koud af. Of eigenlijk, ja, koud af. Ik vind jullie heel stoer. En sportief. Helene Water, met de toepasselijke achternaam. Bedankt en veel plezier zometeen. Ja, heerlijk. Dankjewel. En jullie ook. Doeg, fijne zondag iedereen. Jij ook. De Maroon 5 en Sunday Morning. Het is vandaag de internationale dag van het koor. En daarom trok verslaggever Boukje van der Vos er afgelopen week op uit.

volgende week een nieuwe Fris. Ik wens je een hele fijne zondag. En zometeen hier op NPO Radio 1. Dit is de zondag van de EO. Dag, dag. NPO Radio 1. Het is